geçtiğimiz akşam Sultanahmet'te, dün akşam Eyüp Camii'nde güzel muhrik sesiyle yetiştirdiğimiz aşere takrib ilmine vakıf genç Hafız Abdurrahman evladımızdan bir mihrabiye dinleyeceksiniz. Rica ediyorum, onu dinlemeden ayrılmayınız namazdan sonra. Çok memnun olacağınızı, çok mütehassıs olacağınızı tahmin ediyor, inanıyorum. Bu duygularla hepinizin Kandil Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine beraber oluruz. Her cumartesi Eyüp Sultan Camii'nde sohbetlerim öğlenden önce devam etmektedir. Ta 1960 yılından beri Rabbimiz bu kürsülerde bizi mahrum etmedi. Bundan sonra da ruhumuzu bu kürsülerde almayı nasip etsin Cenab-ı Hak. Hepinizden razı olsun Allah'ım diyor. Bütün geçmişlerimizin, üstazlarımızın, bahusus Hazreti Fatih Muhammed Hani Sani Hazretlerimizin, cümle ulema-i kiram hazaratımızın, şehid-i şühedamızın, aziz ve mübarek ervahı için Allah'ın rızası için El-Fatiha. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب حملنا ما لا طاقة لنا به وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وما وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة